Mola mwenye kuhitajiwa na waja wote. Tasmudu ilayhi al-khalaiq. Al-Malik alladhi la yahtaju ila ahad. Mfalme ambaye hamhitaji yoyote. Ni mfalme ambaye hamhitaji yoyote. Al-Ali aliyejuu. Ammudanati al-awham. Kukurubiwa na fikra. Ametukuka kuepukana kukurubiwa na fikra. Mudana kwa maana ya muqaraba. Al-Jalil al-Azim. Aliye mtukufu aliye mkubwa, alladhi ambaye la tudrikuhu al-uqul wal-afham. Akili na fahamu hazimfikii. Hazimfikii yeye akili na fahamu. Uwezo kutumia akili yako au ufahamu wako katika kumfahamu yeye subhanahu wa ta'ala. Al-ghaniy bi dhati an jami'i makhluqati. Mwenye kujikwasia kwa dhati yake kuepukana na kuhitajia viumbe vyake vyote. Amejitosheleza yeye, haimhitaji yoyote. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniy. Nyinyi watu, nyinyi ndio wenye kumhitajia Allah. Na Allah yeye ni mwenye kujikwasia, mwenye kujitosheleza, al-ghaniy. Fa kullu man siwahu, kila asiyekuwa yeye, muftaqirun ilayhi ala ad-dawam, ni chenye kuhitajia kwake kwa kudumu. Daima dawamu kitahitajia msaada, kitahitaji kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Kila kisichokuwa yeye, yani viumbe wote. Wafaqa man sha'a fa amana bih, amemuwafikisha aliyemtaka akamwamini. Wastaqam, na akanyoka sawasawa, akasimama katika njia sawasawa. Yeye ndiye alimwafikisha alimtaka. Wafaqa man sha'a fa amana bihi wastaqam, amemwafikisha alimtaka akamwamini yeye na akanyoka. Thumma wajada ladhata munajati maulahu fahajara ladhidha almanam, kisha akapata ladha ya kunong'ona na mula wake, akayahama malazi yenye matamu, usingizi mtamu. Ladhidha almanam, usingizi wenye ladha ule, akauhama. Wasahiba rufqatan, na akasuhubiana na kundi ambalo uliwasafiri au wale marafiki, marafiki ambao tatajafa junubuhum anil madaji' raghbatan fil maqam, fil maqam. Akasuhubiana na marafiki ambao zinakaa mbali mbavu zao, zinaepukana mbavu zao na mahala mwa kulala, kwa ajili ya kujipendekeza, kwa ajili ya kutaka kusimama, au kwa ajili ya kutaka kisimamo. Al-maqam, yani ameacha usingizi wake akahama mahali pake pazuri pazuri pa kulala, akasuhubiana na watu ambao zinakaa mbali mbavu zao na mahala mwa kulala, kwenye magodoro na vitanda vizuri vizuri. Raghbatan fil maqam, kwa ajili ya kupendelea, kwa ajili ya kutaka al-maqam, kisimamo. Falau ra'aitahum waqad sarat qawafiluhum fi handasi dhalam, laiti ungewaona wao na hali ya kuwa umeondoka msafara wao katika giza la usiku. Fawahidu yasalu al'afwa an zallati, huyu mmoja anaomba msamaha kwa sababu ya makosa yake. Wa akharu yashku ma yajidu min law'atihi, na mwingine analalamikia kile anachokipata katika joto la huzuni yake. Wa akharu shaghalahu dhikruhu an mas'alatihi, na mwingine kumemshughulisha yeye kumtaja Allah akaacha kumwomba, yani anashughulika na dhikri. Narudia, fawahidu yasalu al'afwa, mmoja ali huyu mmoja anaomba msamaha. An zallati, ukiwaona watu yule mwenye mikono anaomba msamaha na yule naye ameonyo mikono, ana shida zake na huzuni zake zimemkaa, aomba. Na huyu mwingine naye haombi lakini afanya adhkari, basi hali iko namna hiyo. Wa akharu shaghalahu dhikruhu an mas'alatihi, na mwingine kumemshughulisha yeye kumtaja yeye na kuacha kumuomba yeye. Fa subhana man ayqadhahum wan nasu niyama, basi ninamtakasa yule ambaye amewaamsha wao na hali ya kuwa watu ni wenye kulala, watu wengine wamelala, yeye Allah akawaamsha wao. Watabaraka alladhi ghafara wa afa, na amekuwa na kheri nyingi, amekuwa na baraka yule ambaye amesamehe, wasatara wakafa, na akasitiri na akatosheleza, wasbala ala alkafati jamia al-in'am, na akawaelezea wote jamia al-in'am, kuneemesha kote ile in'am yake, kuneemesha kwake kukawaenea watu wote. Ahmaduhu ala ni'amihi al-jisam, ninamhimidi yeye juu ya neema zake kubwa. Waashkuruhu, na ninamshukuru yeye. Waasaluhu hifdha ni'mati al-islam, na ninamuomba yeye kuhifadhi neema ya Uislamu. Waashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu la sharika lahu, hali ya kuwa peke yake hana mshirika. Azza man i'tazza bih fala yudhar, amekuwa mshindi yule mwenye kutaka ushindi kwake basi hata dhulumiwa. Azza pia amekuwa mtukufu, man i'tazza bih, yule ambaye ametaka utukufu kwake Allah, fala yudham, huyu hatopunjwa hata dhulumiwa. Wadhalla man takabbara an ta'atihi, na amekuwa dhalili yule aliyefanya kiburi akaacha kumtii yeye. Walaqiya al-atham, na atakutana madhambi, akafanya madhambi. Wa ashhadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluh, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Alladhi bayyana al-halala wal-haram, ambaye Muhammad ambaye sallallahu alayhi wasallam amebainisha halali na haram, amebainisha baina ya halali na haram. Sallallahu alayhi, Allah amswalie juu yake, wa ala sahibihi Abi Bakr as-Siddiq, na sahibi yake, na amswalie sahibi yake Abu Bakr as-Siddiq. Alladhi huwa fi al-ghari khairu rafiq, ambaye katika pango ndio alikuwa rafiki bora, mwenye kusuhubiana naye ni bora. Wa ala Umar ibn al-Khattab, na swala zimfikie Umar ibn al-Khattab. Alladhi wufiqa lis-sawabi, ambaye amewafikishwa kwa vilivyo sawa. Wa ala Uthman musabir al-bala, na swala zimfikie Uthman mwenye kuvumilia bala, mwenye kusubiri katika bala. Wa man nala ash-shahadata al-uzma, na alipata shahada kubwa. Min aidi al-ida, kutoka kwenye mikono ya maadui. Wa ala ibn ammihi, na swala zimfikie mtoto wa ammi yake Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, wa ala jami'i sahaba, na masahaba wote. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, na wale na wenye kuwafuatia wao kwa wema. Ma ghaba fil ufuqi gharib, muda wa kuwa kimezama katika pambizo chenye kuzama huko magharibi, yani jua. Wasallama taslima. Ikhwani, enyi ndugu zangu, Allahumma sayyidana wa ghaytha rahmana wa ghaytha. Laqad nazala bikum ashru ramadhana al-akhira, limefika kwenu kumi la ramadhani la mwisho, kumi la mwisho la ramadhani limefika kwenu. Fiha al-khairat, kuna ndani yake khairi nyingi. Wal-ujuru al-kathira, na malipo mingi. Wal-ujuru al-kathira, na malipo mengi. Fiha al-fadailu al-mashhura, kuna ndani yake fadhila zilizo mashhuri, zilizo tanga. Wal-khasaisu al-madhkura, na mambo maalum yaliyotajwa, kuna mambo yenye kuhusishwa yanapatikana katika kumi hilo. Wal-khasais, na mambo yenye kuhusishwa. Al-madhkura, yenye kutajwa. Fa min khasaisiha, na miongoni mwa mambo maalum yenye kuhusishwa ya kumi hilo. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yajtahidu bil-amal fiha, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akijitahidi kufanya kazi, kufanya amali katika kumi hilo. Akthara min ghairiha, zaidi kuliko makumi mingine, alikuwa akifanya amali zaidi kuliko kumi nyingine. Fa fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha, kuna katika sahihi Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yajtahidu fil ashr al-awakhir, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akijitahidi katika kumi la mwisho, ma kiasi ambacho la yajtahidu fi ghairihi, hajitahidi katika sehemu katika kumi nyingine. Napoingia kumi la mwisho, juhudi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ibada inakuwa kubwa zaidi kuliko katika kumi jingine. Wa huwa kadhalika wa fi sahihaini anha qalat, na kuna katika sahihi mbili kutoka kwake Aisha radhiallahu anha amesema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam linapoingia kumi la mwisho, shadda mizara, anaikaza shuka yake, mahali pa shuka yake, yani ile izari yake, kwa maana anajifunga kibwebwe. Atataja maana ya shadda mizara. Wa ahya layla, na anauwisha usiku wake, bisalati wa aiqadha ahla, na anawamsha ahli zake. Wa fil musnad anha qalat, na kuna katika musnad ya Ahmad kutoka kwake Aisha radhiallahu anha amesema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yakhlitu al-ishrina bisalatin wa nawmin, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anazichanganya siku kumi, siku ishirini kwa kula, kwa kuswali na kulala. Siku ya kwanza mpaka ishirini anaswali analala. Fa idha kana al-ashru shammar, inapoingia kumi la mwisho anashamiri katika ibada, wa shadda al-mizar, na anafunga mizar, kwa maana anajikaza katika ibada. Nasema fulani amejifunga kibwebwe katika jambo hili, kwa maana ametoa juhudi yake yote katika kulipigania jambo hilo. Fa fi hadhihi al-ahadith dalilun ala fadilati hadhihi al-ashr, katika hadithi hii, hadithi hizi kuna dalili juu ya fadhila la kumi hili, hadhihi al-ashr, juu ya siku kumi hizi. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yajtahidu fiha akthar, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi katika kumi hilo zaidi, mima yajtahidu fi ghairiha, kwa kiasi ambacho hana kuliko anapojitahidi katika siku nyingine au makumi mengine. Wa hadha shamilun lilijtihadi fi jami'i anwa'i al-ibada, na hili lenye kukusanya, na hili ni lenye kukusanya ijtihadi katika aina zote za ibada, min salati wa qur'ani wa dhikri wa sadaqati wa ghayriha, miongoni mwa sala alikuwa na swali, wa qur'ani na kusoma qur'an, wa dhikri na kumdhukuru Allah, wa sadaqati na kutoa sadaka, wa ghayriha, na yasiyokuwa hayo. Wa li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yashuddu mizarahu, na kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anafunga miizari yake, anakaza miizari yake mahali pale pa kikoi chake, yani yatazilu nisaahu, anakusudia alikuwa akijitenga na wake zake, liyatafaragha lissalati wadhikri, ili apate nafasi, ili apate faragha kwa ajili ya swala na kumdhukuru Allah. Wa li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yuhyi laylahu bilqiyam, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiuhuisha usiku wake kwa kisimamo, walqiraati na kusoma Qur'ani, wadhikri biqalbihi na kumdhukuru Allah kwa moyo wake, walisanihi na kwa ulimi wake, wajawarihihi na kwa viungo vyake, lisharafi hadhihi llayali, kwa sababu kwa ajili ya utukufu wenye siku hizi, wa talaban li lailatil qadri allati, na kwa ajili ya kuitafuta lailatul qadri ambayo, man qamaha, mwenye kuisimama hiyo lailatul qadri, imana wa ihtisaba, kwa ajili ya imani, kwa ajili ya kumwamini Allah na kwa ajili ya kutafuta ujira, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi, atamsamehe yeye Allah yale aliyotangulia katika madhambi yake. Wa dhahiru hadha alhadith, na dhahiri ya hadithi hii, annahu sallallahu alayhi wa sallam yuhyi al-layla kullahu, alikuwa akiuwisha usiku wote, fi ibadati rabbihi, katika kumwabudu mola wake. Min adh-dhikri walqira'ati was-salati, miongoni mwa dhikri Allah, kumshukuru Allah, na kisomo cha Qur'an na swala. Walisti'dad lidhalik, na kujiandaa kwa hilo. Was-suhuri wa ghayriha, na kula daku na yasiku hayo. Wa bihadha yahsulu al-jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim, na kwa hili ndiyo kunapatikana kukusanya baina yake na baina ya ile ambayo katika sahih Muslim. An Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, ma a'lamuhu qama sallallahu alayhi wasallam qama laylatan hatta as-sabah, sijui mimi simjue Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba aliwahi kusimama usiku mpaka asubuhi. Lianna ihya al-layl athabita fil ashr, kwa sababu kuhuisha usiku uko kuhuisha kwenye kuthibiti katika kumi la mwisho. Yakunu bil qiyami wa ghairihi min anwa'i al-ibada, kunapatikana kwa qiyam, kwa kisimamo, na isilokuwa hilo katika aina za ibada. Walladhi nafatuhu ihya'u al-layli bil qiyami faqat, na lile ambalo amelikanusha ni kuhuisha usiku kwa kusimama kuswali peke yake. Wallahu a'lam. Anasema li anna ihya'a al-layli, kwa sababu huko kuhuisha usiku athabita, huko kuhuisha kwenye kuthibiti, huko ambako amekuthibitisha fil ashri, katika kumi la mwisho, yakunu bil qiyami wa ghairi, kunapatikana kwa kisimamo cha usiku kuswali na jambo jingine. Min anwa'il ibada, katika aina za ibada. Walladhi nafatuhu, na lile ambalo amelikanusha, ihya'u al-layli bil qiyami faqat, ni kuhuisha usiku kwa kisimamo cha swala tu. Wallahu a'lam. Kwa maana nataka kusema zipo hadithi zinazoonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa halali haswali usiku wote, anaswali kisha analala. Alikuwa akifanya hivyo, aqumu wa anam, mimi nasimama kuswali na nalala. Ndivyo ulivyokuwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mwili wake una haki, ahali zake wana haki. Kwa hiyo hawezi kuisha usiku wote aswali tu. Alikuwa hafanyi hivyo, anaswali katika baadhi ya zakati kisha analala, ima mwanzo au katikati ya mwisho au katika vipindi tofauti tofauti, lakini alikuwa akifanya hivyo, akiswali na akilala. Lakini hadithi hii nyingine inaonyesha ya kwamba kwenye kumi la mwisho alikuwa halali kabisa. Kwa hiyo asema hakuna mgongano hapo. Kile ambacho kimethibiti ni kwamba alikuwa akihuisha usiku wake katika kumi la mwisho kwa kuswali na kufanya mingine, si kuswali peke yake, ima ataswali katika usiku huo, au atasoma Qur'ani, au atafanya adhkari nyingine, ataomba dua na mingine, si kwa kuswali peke yake. Wa mimma yadullu ala fadilati al-ashr min hadhihi al-ahadith, na katika yanayofahamisha juu ya fadhila za kumi hili au siku kumi hizi katika hadithi hizi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yuqidhu ahlahu fiha, alikuwa akiwaamsha ahli zake katika usiku huo, lis-salati wa dhikri, kwa ajili ya swala na dhikri, hirsan, kwa kukupia ala ightinami hadhihi al-layali al-mubaraka, kupata faida juu ya nyusiku hizi zenye baraka zenye kubarikiwa. Hadhihi layali mubaraka, nyusiku hizi zenye kubarikiwa, bima hiya jadiratun bihi, kwa yale yenye kustahiki katika kwake yeye, min alibada, katika ibada, fa innaha fursatul umri, kwa sababu ni fursa ya umri. Kutumia masiku kumi haya ndiyo fursa ya umri wako. Siku kumi tu zikipita hizo hazirudi tena. Sasa sijui zimeshakupita ngapi huko nyuma, ikawa habari huna, na hii tuko nayo sasa, yaende yaisha hii. Kwa hiyo ni fursa ya umri, wa ghanimatun liman, na ni ghanima, ni ngawira kwa yule ambaye wafaqahu Allahu azza wa jalla, Allah amemuwafikisha yeye azza wa jalla. Fala yanbaghi lilmu'mini al-aqil, haitakikani kwa mu'mini mwenye akili, an yufawita hadhihi al-fursata thamina, kuipitisha fursa hii yenye thamani, kuinyima fursa hii yenye thamani ala nafsihi wa ahli, kwenye nafsi yake na ahli yake. Hii ni fursa yenye thamani, pingine fursa nyingine itakokuja mwakani wewe hutaipata, utakuwa kwa kaburini, pingine uko kaburini tayari pamoja na wale ambao wako makaburini. Au haiwezekani? Sema tu hiyo haiwezekani. Pingine Ramadhani ingie ikija, ilo kumi jingine wewe hutalipata, utakuwa tayari ushalala kaburini. Usubiri kiyama, si miaka mingapi itakuja kumbele. Tuwe fursa hiyo isiwepo. Sasa utalala, utawa kulala, kuna kulala kwa muda mrefu kuna kuja. Waambiwa siku kumi tu. Wewe una usingizi mtamu bwana, kijimvua hiki bwana, siwezi. Maji atakufikia huko kwa kaburini utakapokuwa. Sawa? Tuwe kaburi iko iko mbele. Fala yanbaghi lilmu'min al-'aqil, haitakikani kwa mu'min mwenye akili, ayufawita hadhihi al-fursa ath-thamina 'ala nafsihi wa ahli. Kuinyima, kuinyima kwa maana ikawa umeifutisha, umeipitisha, kuipitisha fursa hii yenye thamani juu ya nafsi yake na ahli zake. Fama hiya illa layali ma'duda, hazikuwa siku hizo sipokuwa ni siku chache tu. Rubbama yudriku al-insanu fiha nafhatun min nafahati al-mawla, huenda akapata katika nyusiku hizo mtu, huenda akapata mtu katika nyusiku hizo vipawa katika vipawa, vipawa vya Mola wako, vipawa vya khairi. Nafhatun, neno nafha lina zaidi ya maana moja, na maana nyingine ni kinyume, kwa sababu nafha ina maana atib, kwa maana ya harufu nzuri, pia ni nafha. Nafha ina maana ya al-kar, imekuja katika sura Anbiya. Nasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, wala in massatuhum nafhatun min adhabi rabbik, pale ni kar kwa maana ya adhabu pale. Lakini nafha ina maana al-atiya al-jazila lirabb subhanahu wa ta'ala, vile vipawa anavyovitoa Allah subhanahu wa ta'ala wapo waja wake. Kwa hiyo huenda huwezi kujua, pengine ule ufakiri wako sasa ndio mwisho wake usiku huo. Si unashtakia ufakiri wewe, una shida, pingine ikawa ile fursa ya kumaliza ni usiku huo ambao wewe umelala, pingine ndio ukomo wa hayo maradhi yanayokusumbua, pingine zile tabu na shida na matatizo na kukabili ndio ukawa ndio mwisho wake. Fursa imewekwa hapo, mlango uko wazi, ingia wewe. Wakoroma tu mgaute huko, wewe una usingizi, ndio maana kitu cha maana kabisa wajinyima mwenyewe. Sasa huenda rubama yudriku linsanu fiha, huenda akadiriki akapata mtu katika nyusiku hizo kumi, nafhatan min nafahati almaula, vipawa katika vipawa vya Allah almaula, fatakunu saadatan lahu fi dunya wal akhira, ikawa ni sababu ya kupata wema kwake yeye duniani na akhira. Nimetaja vitu vya kilimwengu hapa, almaadiyat hizi, mali, kwa sababu ndio akili zetu zimeingia zaidi katika tuwambia mtu apige ndo ufakiri umeisha sasa. Alhamdulillah, mambo yatafunguka, ndo anakuelewa zaidi kuliko kuzungumza mambo mengine, kwa sababu akili zetu ziko zimejenga katika hilo. Na mara nyingine pia Mtume sala salam alikuwa akipigia watu wake mfano hii, kwamba angekuwa hapa asubuhi swala alfajiri na swala ya isha, pagawa vipaja vya kuku hapa, vya mbuzi hapa, kuna watu wangekuwa wawai hapa, hawakosi. Kwamba sasa wale watakuwa safu ya mbele watakuwa wanapata vipaji vile vikubwa vikubwa. Ukichelewa utapata kidari, ukikaa nyuma kabisa utapata miguu ile, hakuna atakayebaki nyuma. Hakuna atakayebaki nyuma kwa sababu watu na masuala ya kula hawana uzee wala busara hii. Wa innahu la min al-hirmani al-azim, na hakika ni katika, wa innahu la hakika jambo lilivyo, la min al-hirmani al-azim, ni katika kunyimwa khairi kukubwa, wal khasarati al-fadiha, na hasara mbaya kabisa, an tara kathiran min al-muslimin yumduna hadhihi al-awqat ath-thamina, yumduna hadhihi al-awqat ath-thamina, ni kuona wengi katika Waislamu wanazipitisha hizo nyakati zenye thamani. Tayyib, al-awqat inanasibishwa kwa kasra au kwa fatha katika jamu al-fisali au jamu dhakir katika jamu taksir al-waqt wal-awqat jamu taksir bil fatha kusabu yingi wa mabita alifin qad jumia in jamu taksir mimi nasema kwa kasra au nasema kwa fatha yumduna hadhihi al-awqat ath-thaminata ni kuona wengi katika Waislamu wanazipitisha nyakati hizi ni thamani fima la yamfa'uhum katika lile ambalo haliwanufaishi mtu anufaiki na wakati huu yasaharuna mu'dhamal layali fil lahi al batil wanakesha sehemu kubwa ya usiku katika pumbao lenye la batil fa idha ja'at waqtu al qiyam namu anhu unapokuja wakati wa kisimamo wanalala kuacha wakati huo wafawatu ala anfusihim khairan kathira na wakazinyima nafsi zao khairi nyingi la'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hadha abada huenda khairi hiyo wasiidiriki baada ya mwaka wao huu kabisa milele ikawa ndio shapita tayari maneno yote haya bado yelewi wa hadha min tala'ubi shaytani bihim na huku ni katika kuchezewa na shaitani kwao. Shaitani anawachezea. Huku ni katika kuwachezea wao shaitani. Wa makrihi bihim na kuwafanyia vitimbi wao. Wa saddihi iyahum an sabilillah na kuwazuia wao kuiacha njia ya Allah. Wa ighwaihi lahum na kuwapoteza wao. Qala Allahu ta'ala amesema Allah aliyekuwa ametukuka inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Hakika waja wangu, wale waja wangu wale maalumu wale, hasa wale, khawasu wale. Laisa laka alayhim sultan. Huna wewe juu yao mamlaka yoyote, shaitani anaambiwa na Allah. Anaambiwa na Allah, waja wangu hasa wale khawasu, wewe huna mamlaka nao, huna mamlaka juu yao. Illa man ittaba'aka min al-ghawin. Isipokuwa wale waliokufuata wewe katika wenye kupotea. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله لمن يكيلي همفاني شيطان يكون رفيقي كنيوم الله مع علمه بعداوته له فما جل كجوا كواك كجوا كواك وادوي واك شيطان كواك يي فإن ذلك مناف للعقل والإيمان وسبب هلو لن يكون لنا عقل وإيمان قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني يه ننفاني يهي شيطان نكزازي جاك كوان ديو مرافيكي كيني ميشانكو ميمي وهم لكم عدوون نهل يكوا واو كونو نيني نمالوي نهل يكوا نمالوي زينو بيس للظالمين بدلا بس بدلا مبايا كوهو مكفيك وكوهو مظالم نهو شيطان بس مبدالا مبايا كما ظالم من هو شيطان نمبدالا يعني بدالا يا الله سبحانه وتعالى بيس للظالمين بدلا ووفوا ليوجق ومظالم ولا بدال شيطان قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو حقيقة شيطان ونيني يدوي فاتخذوه عدوا بس مفنيني كون يدوي مفنيني كون يدوي وكل كل كسام تاري يدوي ينو وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو نعم سيما الله تعالى يقوم تكوكا حقيقة شيطان يكون نيني يدوي فاتخذوه عدوا بس فنين يكون يدوي إن الشيطان لكم عدو حقيقة شيطان يكون نيني يدوي فاتخذوه عدوا بس فنين يكون يدوي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير حقيقة أبنا فنجين أنا كيتا كيكوندي chake إلي كيوه katika watu wa motoni شيطاني أنا watu wake أنا watu chea أنا takala wao wae katika watu wa motoni وني pamoja na yeye نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة كوي منين جو هاي سنتوش muda au sana ni tayari imetosha tuje kumalizia min khasa'is hadhihi al-ashr al-i'tikaf maelezo ya itikafu marefu kwa hiyo utahitaji wakati wake Kwa ufupi ni kwamba tunatakiwa tujitahidi kwenye kumi hili, na siku zinakwenda, umri unakwenda, safari ni ndefu, shetani anatuchezea, anatupa matumaini, matumaini ya uongo. Tunalala kama vile tuhitaji kwa Allah, tunasema tumetosheka sisi, tumetosheka, kwa hiyo hatuhitaji. Milango iko wazi, fanyeni amali, jikurubisheni kwake, muombeni yeye, lakini sisi hatujali. Tunavyoishi ni kama vile tushatosheka na hali tulionayo. Hii ni tabu kubwa sana. Na umri kile unazidi kusogea, kama kujizoesha kwenye taa, kile umri unazidi kusogea na utu uzima unapokuingia, uvivu na wazidi kujizoesha katika taa. Kwa kile ukisogea mbele, unasema labda nitakuja kufanya taa nikiwa mzee, hapo una nguvu zako hizi. Je, kuwa mzee kuamka peke yake ni shughuli kwanza, una matatizo chungu nzima, miguu haitaki, kiuno hakitaki, shingo, macho hayaoni vizuri, una matatizo chungu nzima, ndio utaweza kufanya ibada? Hapo una nguvu zako, unaweza kukimbia ukienda mahali popote kufanya. Wasubiri nguvu ziishi, kama huo uzee utakuwepo. Haya, kama haupo, tujitahidini jamani. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.